أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. صدق الله العلي العظيم. مدلت لمرني خبر اول ده قران کریم ده تلاوت سره اړه لري. ده قران کریم ده آیات ته وګوري. ذالک الكتاب لا ریب فيه. ده لا ریب ورسته يم دلته یو درې ټکی داسې ور کړی دي سر پر سر، او ده فيه ورسته يم یو درې ټکی سر پر سر ور کړی دي. پر دا بغل چې د قرآن وګوري دلته په دا جدول کې په دا کوچنۍ لیکه کې دلته معانقه ورته لیکلې ده. معانقه معنی غاړه تر غاړه کېدل، چې سړی د چا په غاړه کې لاس ورواچي. عنق دا غاړې ته ویل کېږي. معانقه چې دوه نفره یو د یوه په غاړه کې لاس ورواچي بل د بل. د دې حکم د تجوید د قانون څخه دا دی چې قاري چې راځي قرأت وایي پر ده لازمه ده یا به پر دا لا ریبه باندې درېږي. که دلته ونه درېدی بیا واجبه ده پر پیهې به درېږي. په دغو دوو ځایو کې پر یوه ځای درېده غواړي. که ته ورنه د دې د معانقې سره څره که پر لاریبه ودرېدلې د پیهې تورې لاس د هدن په غاړه کې وباسو د هغه ملګري یوسف فيه هدى للمتقين. دی د هغه سره لاس تر غاړه شو. که پر پیهې درېږي نو بیا پیهې و لاریبه په غاړه کې لاس سره واچوي. بیا دی د لاریبه پیهې دا جمله جوړه سوله. هدى للمتقين جلا جمله سوه. کېدای شي په خبره پوهېږي اوس نو دا پیهې په دا مابین کې سو دلته. نو که چیرې ته پر پیهې درېږه دی د چا په غاړه کې لاس ورچي د لاریبه د هغه سره ملګری سو دا سره جوړه سوه. لاریبه پیهې دلته به درېږه. او که ته چیرې پر لاریبه ودرېږې پیهې ولاړې د هدى للمتقين سره لاس تر غاړه سو. نو معانقه دغه ته وایي چې پر تا باندې واجبه ده چې په دغو دوو ځایو کې یا پر د اول ودرېږه که ونه درېږې نو بیا واجبه ده پر بل به درېږه. داسې ته نه سې ویلی لا ریب فيه هدى للمتقين چې ګرده پر لواغونې چې ګرده پر لواغونې ګواکې تا تجویدي غلطي وکړه دا رقم ته دلته ودرېږې نو دا خو خلاصه شو. اوس راځو دې سورت ته. د دې سورت نوم چې دی دی اول د واره در نامه راوجې خواته د ترکیب ترکیب یې دا رقم دی چې دی د نزول د لارې چې د اسمان نه نازلې دی اووه اتیایم نمبر دی. دی اووه اتیایم نمبر دی په نزول کې. مګر یو یې دا ترکیب کتبي او مصحفي دی چې اوس پروت دلته دوهم نمبر دی. او دا خو موږ تاسې په مقدمه کې د اولې ورځې وویل چې دا ترتیب نزولي او ترتیب مصحفي او کتبي دا فرق سره لري. ولې نزول خو د ضرورت په اندازه سوی دی چې څنګه ضرورت پیښ سوی دی هغه آیات رانازل سوی دی. هغه ترتیب کې په وخت کې د نزول نه دی کته سوی چې په لوح محفوظ کې پروت. بیا چې ګرد قرآن نازل سو جبرئیل امین علیه الصلاة والسلام رالی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بره وسل د آیاتونو خپل ترتیب ته باید واچي. دا آیات دا سورت اول کښېږده پسې دا کښېږده پسې دا دا ترتیب پر هغه مطابقت وکړي چې څنګه په لوح محفوظ کې هلته لیکل چې څنګه په بیت العزت کې پروت دی. بیت العزت بیا دا اول اسمان کې یو خونه ده. قرآن واره واره د لوح محفوظ دلته راوړه کښېږه ورسره د هغه ځای څخه نو بیا د ضرورت په اندازه باندې نازل کېدی. نو دغه ترتیب چې اوس دلته په قرآن کې شته دا عین هغه ترتیب دی چې په بیت العزت او په لوح محفوظ کې قرآن لري. نو د هغه ترتیب د روایه څخه دی څوم دی دی د هغه ترتیب څخه دوهم دی سورت بقره. او د نزول د ترتیب څخه چې دی اووه اتیایم دی. دا خبره چې خلاصه شول اوس دی مکی دی که مدني دی. دی مدني دی. مدني دا معنی چې د هجرت وروسته دی چې سوی دی نازل سوی دی چې رسول الله علیه السلام خپل کوچ بارو کې کډه یوړ ګرځا په مدینه کې باشنده سو الته دی نازل سوی دی. دی چې دی 216 اتیا آیات دی. په دا 216 اتیا کې یو 201 اتیایم آیات هغه مدني نه دی مکی دی. نو هغه خبره هم ستې سزداس ولا وس چې یو سورته ته چې موږ مکی وایو دا په اعتبار د اکثر ورته وایدانه منه چې ټول آیاتونه چې د مکی یا یو سورته چې موږ مدنی وایو دا په اعتبار د اکثر ورته وایدانه منه چې ټول آیاتونه په مدینه شریف کې نازل شوی. ولی خدای غدي دا سورته هغه دی ګرد ورته ګوري چې مدنی لیکلې دی سورته بقره. او د 201 اتیایم لمبر آیات چې دی هغه چې دی هغه مکی دی هغه په مکه کې نازل شوی دی. نو د یو آیات په مکی تو د سورته د مکی د مدنی والي څخه نه وځي. مدنی دی خو یو آیات د مکی دغه نازل شوی دی مکی ورته ویل کیږي. د دا ټوټل آیاتونه 216 اتیا آیات دی. سلویش ترکو گانی لری

چې اوس په دې ځان هم خبر چې د غوا کومه ټوټه وه دا دچ هره ټوټه چې وخوا د سړی په ژوندی سوی دي پر دغه مات نو دلته هم دا الف لامیم دا د معنا د هغه ترجمه هر شی چې دي الله او رسول سره پوهېږي زما او ستا دپاره نه معامله عرب شي لري نه عقده عرب شي لري فقط دغه سوی چې دا هم د قرآن یو توری دی که دایس په دې خبره تاسو پوهېدلی یاست معامله وشي اړه نفس لري نو زده کړې تا ته څه ګټه دررسي نه زده کړې څه تاوان دررسي دا یو نظر دی نور علما وایي باره وایي دا ترجمه یې له رسول ته م نه ده معلومه امت ته م نه ده معلومه فقط دلته ویل سوي پر هغو نه بره سوال ورېږي چې ښه دا رقم شی چې رسول یې هم په ترجمه نه پوهېږي خلک هم نه په پوهېږي نو دا خلک سړی چې یو چا ته ګاډي هغه خوارکي خپله ژبه لږ ته په انګریزي ورته ګاډي خو خلک وره پر دا بل باندې خانی بره وي مړی سم په ده په ژبه ورته دا په هیڅ نه پوهېږي چې څه پر نارې کنه نو مخاطبه د یو چا سره مکالمه د یو چا سره په داسې خبره چې هغه نه په پوهېږي دا د هوښیار سړي کار نه دی نو الله عز وجل چې عالم الغیب دی علام الغیوب دی نو هغه دغه سکار کوي چې دغه ستوري وایي چې نبی علیه السلام دا نه په پوهېږي نو د دې خطاب څه ضرورت څه پیدا شوې موږ وایي ګوره د یو شي پیدې دوه قسمه ګای ګای دا رقمې د دې شي یو خاصه پیدا نه ده که دا مفاهمه ده یو چا د مکتکلم د مخاطب تر منځ مګر بله پیدا پر بنا دلته بله پیدا پر بنا هغه پیدا نو څه رقم هغه پیدا ده چې الف لام میم چې دا ته وایي دا د دې د پاره وای خوکو پارو مشرکانو ګرد ویل برل دغه قران دی چې کوته نه نوځي سره جوړی نن دوه آیات نن درې آیات کدا د خدای کلام خدای به د خدای پاک به دغه سپه پراره لجوړی لکه تورات چره ولې تورات ولې په آیاتو د ذکر کارانه دی په یو پلا مجموعه الله پاک موسی علی السلام تور لره ورک خو قران دی ورک نو د الله د لاس نه کیر د مشرکانو په وته دا چې درې درې آیات دوه دوه آیات نو دا د پزین کې کوشش کی کور سره جوړی الله عز وجل دا تور ورتل الف لام میم ترجمه نه لري نه نبی علیه السلام دی په معنا پیږي او الله په خبر دی مگر چې نو نه نبی په پیر نه مش په پیر پیدا د چې په اړه چې ذکر په پیدا دغه د ودا ټول دنیا ته الله پاک ورشي برابر د قران ادرس به زه درک قران چې د کوم تورو سره جوړ شوی دی هغه د الف ب تور دی الف با تا سا د دغه یو مخ اته وشتوري یا نه وشتوري دی کله اسم مزمن ته توجه است الله ادرس ورکی برابر د قران ادرس به زه درکم د دغه څخه جوړ دی وس ګرد دنیا در پیری و در انسان و در ملک ور لاس وس مون سیدی آیات جوړ دوه نه کدار کښ نه سي جوړ کی چې ان اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ای نشانک هو الابتر ده دا درې آیات دوه نه کدار مختصر سورته و نسید غالی په مختور لای تیم جوړ نو خطر در نبی علی سلام تاج میابتم ځان بول ځان وشار وشار ام کوي نو چې دا جوړ وای چې دوه قران ته درې کدار جوړ ک نبي القرآن الكريم قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ونسي سورة كدر قرار يا أدنى أدنى سورة نو في حكمة وسبوس في فايدة تشيش سوف معناه نبي يجو فايدة ورقة فايدة دا دا فقط تاتا دا في بيد مخ أدراز تركي القرآن الكريم دا داغ أتي وشتني وشت تور سجور كم دا نابا لا دا سخطي لك يسري چي ودنيا تيلان كي خرشتي ورتفرتي فخرشتي يودس في چلي منار جور كي یا دې شایسته تعمیر جوړ کی خلک وای هاي نو چې ما ته شیان را معلومه چې د چیش څه جوړی ژولې چې ما هم جوړ کړی وای ا مستری برر ته دغه خوشتي دي دغه سیمېټ دي دغه لیک دي بس نه دی پښکار سي ورله اسړي برستر کیه خو نس نو برر ته یلم مز بټ موله شیلا په خدای کو کې د از ما کمال الله عز وجل انسانانو ته دغه سي وای دغه څه جوړ دي بس دغه د الف بیا تی وشتوري دي بس کلمات ځنی جوړی چې دغه کار نه اخته کیږي نو کته دا وی کای لا تی ولې چې د پیغمبر په خپل جوړ کړی دي نو خته در ځان پوکو کوي وای د یتیم دي د کله تعلیم دي دلی او کله تربیه دي خون سیس تعلیم یافته است او خلق را وګوري مشورې پر وکی تر یوم القیامت اعلان دی ورسې جوړ نو دا څونه غټه پیدا پر بناس په ترجمه کې نه پېژن پیدا پکښ کېده دا یو پیدا ده کېدای شي چې په خبر باندې اوس پوهې دی یاست چې دې دغه یو کار وکینو بل شی په دې کې چې دې دا جلب د توجه کول کیږي او استماع ورنیول دي یو حکمت دا غوښته چې خلکو ته ادرس ورکړي د قران کریم د هغه حروف چې نه ځین جوړ بل دا ده لکه سړی چې یو چاته د مثال په تور دي چې نو چې خبره خلک نه ګرد سره وګوري متوجه دا چې د نه ولادت د انسان په خبرو کې چې څه د پاره کیږي ا دې چې څه ورته وکړي نه ولادت چا مو کې یا شبیر کوي ورته هغه ورته وګوري یا گایګه په تاسو بولی کې به تاسو لیدې یو بل یو خبر کې دا بل نه بر درز چې په هغه میاست وسره اوس ته چې مړ څه پیښه سول دی دا بل څه کې چې ګرد ماته متوجه سي دا غلط ګټ دی یو میاست درا پور نه راو دلته م کفار قران ته غوږ نه نیوي چې غوږ نه نیوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک دغه ستوري روښو چې دی قران ته غوږ نه نیسي ونه سي دا نه ولاده چمپ وک الف

زه دې په مراد معنا خبر دی موږ نه په خبر موږ عقیده لرو چې دا د الله طرفه نازل سوی دی په دا مزمور به هم تاسې کېدای سو سپېدلې است نو دا الف لام میم دا د متشابهات سړی چې د یو شي په ترجمه نه پوهېږي متشابهات متشابهات په قرآن کې دوه قسم راځي بس داسې خلاص یې زده ځینې هغه متشابهات دي چې نه معنا معلومه ده نه کیفیت معلومه ده لکه دغه الف لام میم حامیم دا نویشتو سورتو په سر کې چې دا مقطعات راغلي بل هغه متشابهات دي چې د هغو معنا معلومه ده کیفیت یې څوک نشي بیانولی لکه د مثال په تور وای بل یداه مبسوطتان د الله دواړه لاسه چې اخلاص کفار بویل ولی یاره الله اوس به خالت شروع کړي ولاکه چاته شي وکړي لاسونه یې ټینګ نیولي یو څاڅکي باران نه راکړي الله د دوی رد کړي چې دا دروغجنان د الله په دواړو لاسو ویشي مګر چې کینه یې مستحق نو څنګه درکړم الله اوس هم سخي دي بل یداه نو خدای باروم اوس چې خدای پاک دوه لاسه انو وس چې جهاد هغه د خدای اندر رسید ولا اسجه نو زموږ لاسونه خدای دی ګوتې لري نو کان لري دونه قدر د چا د بغازي د چا د خدای سره جسم جوړ نو معنا خې معلومه ده یتخو دا غته وای مګر کیفیت د مجهول دی د چا پلار لري ترجمه کولای عقیده مو ده چې د الله لاسونه ست مګر څنګه وان بلا کیفیت څوک نشي بیانولی نو متشابهات دوه شاخص ول هغه دی ځنی چې امه معنا مجهوله امه کیفیت مجهوله کداغه مقطعات بل قسم اغلی چې معنا یې معلومه ده مګر په خدای کې تطبیق وای نشي هغه نه بعد دا برای کیفیت د خدای سره خدای ته معلوم دی برای د عوام څنګه شعر خبر چې برای الله پاک بلا کیف پداش من کیفیت بلا ز نه سم بیان ولې خو چې دا خبر الله کړی الله متکلم دی نو مش تکلم کو خو په جبه کې نه الله جبه لري جبه خو جسم دی الله که جسم خو د است خبر ولاړ مشکلات پیښ ول جسم خو حاجز دی نو الله پاک حاجز دی الله پاک حاجز نه دی واجب الوجود ذاتي نو دغه الف لام میم برد متشابهات څخه حق مسلک دا غوښته دي چې ترجمه نه چاته معلومه ده نه بیت نه بلته دا چې دي متشابه دي ته فقط دغه عقیده پر ساجي د اراده طرف څخه دي اده خبر اخلاص شو وس راځو دي ذالک الكتاب لا ریب فيه ذالک الكتاب دغه کتاب چدي د قران لا ریب هیڅ شک نسته په دې کې وس بر سوال ورږي چې اوه دا خو لکه چې چاته زه ډیر ښه سړی یم د شک او ته هغه به غوږی مړ خلک دی ولکه پر سړی لا بوي ته وازه ډیر ښه سړی دلته ته ولا ریب په دې کې شک نسته نو شک نسته په کړه د دون په کړو کاپران چې نه منین او دا شک لا تل کوي بوي بابا په کړو خلک د قران کریم استهزاء کوي غرضي وایدا د خدای کلام نه دی او ته دارکم کوي واپې کې شک لا نسته خو دې دغه خلک شک په شک لري ته دې جواب دادی دا بس دکې چې الله دلته نه دی ولې چې شک کوم کې نسته علاوه شک په دې کې نشته شکونکې بیا نه یې شکونکې نشته شکونکې مزکه په ډاکه ده کته و داسې وای په یو خبره کې چې شک پیښیږي د دوه لارې پیښیږي ګای دا خبره په خپل ځان کې مغلق او ګران د سړي زیان نه ورویږي دا یو رقم شک دی چې په خبره کې په خپل مشکل دی بل دا دی دوه قسم شک چې خبره خو واضح د ښکاره ده په سړي په ځین کې خبره پرته ده هغه بد سړی دی هغه عناد سړی دی لکه زه بینه منادر کنج گایګه په خبره کې په خپل شک مثلث سی پیژنې درې کنج شي دا د دې درې زاویې د درې کنج دی یو دغه زاویه د بل دغه د بل دغه د دې د درې زاویې په هندسه کې راځي برابر د مساوي دي د دوه قائمو سره د دوه قائمو زاویو سره د قائمې زاویې به دا چې یو خط تسکاش کده بل دی پر ودره یو دغه کنج دی بل دغه کنج دی دغه او دغه چې څونه قدر کیږي هغه د مثلث درې کنجان دغه نه کیږي اوس په دې هم سره نه پیښ بابا ته درې کنجان دي الته چې دی دوه او دغه هغه سره برابر دات څنګه نو هندسي دلیل چې طالب ته وایي هغه لازم خوشبختان په وپې جابر خو ناس تي سره زړول دي په پیښ نه دا وس چې موږ نه یو چاته خلاص دي اسانه براو شي موږ راځو مړ خو مربع جوړ کړو مربع لکه دغه صفحه چې څار کوجه ده پر دغه ځای د سینما کې پر یو کنج پر بل کنج خو دغه خو هغه قائمه زاویه ده د مربع څلور قائمه لري مربع یو قائمه دغه بل دغه بل دغه بل دغه اچ پر منځ د سینما کې پر کنج نه خپل هغه دي نو خدای درې یې خو تاسو دا درې دغه درې وس د اوغه چا سره مساوي شو دغه دوه سره ادا دلیل خو عميق دي خبره دی بل د چ دلیل پر وایم دا سړي زین شي انکشاف په خبره کې په خپل اشکال یو خبر د سر روشانه لکه چاته چې د المر زلیج څونه روشانه خبره چې فرق بیا چا وایي چې زلیج ما دروس ولا کړی د دې دې زلیج مخ مش چې فرق دی چې مړ هم مسله پته کې نقطه د ورځ غایب په غارو کې پروت چې مړ وږي تر هغه وځي نو خو سم مشکل دی کده په خبره کې مشکل دی چې المر زلیج خبره خو به مشکل نه چې المر زلیج مشکل په چا کې پیښ په چا فرق دلته قرآن دا غره کوي الله چې وايي په قران کې شک نشته دا دغه سمانه قران دغه روشانه زلاند کتاب دی لکه المر چې ارت څوک ورته متوجه شي په والله په دې پوسی غوته فغاش ولې چې دا الله کلام دی دا بنده جوړ نه دی